okumak ya da anlamlandırmak ve anlamak. Okumak. Eğitimi istemek. Seçmek. Yani eğitilebilir olduğunu beyan etmektir okumak. Eğitilemezler de var mıdır? Ah, keşke olmasaydı. İşimiz çok kolay olurdu. Müslüman şark eğitilemezlerle ağzına kadar doludur. Eğitilemez, öğretilemez. Öğrenen yerlerini yok etmiş. Bir insanın belasını bulması öğretilemez olmasıdır. Orada insan bitmiştir. Öğrenemiyorsa insan ölmüştür. Ne demiştim? Ölmek nefes almamak değil, ölmek öğrenmemektir. Onun için yaşamak da öğrenmektir. Yaşıyor musun? Öğreniyor musun? Öğreniyorsan yaşıyorsun. Öğrenmiyorsan yaşamıyorsun. Dolayısıyla seçmektir yani okumak, eğitimi istemek. Rab, terbiye edici olan Rabbin rububiyetine medar olmaktır. Öğrenebilir bir insan olduğunu beyan etmektir talim. İlgi, alaka duymaktır, alak. Bakınız. İkra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak. İkinci ayetteki alak kelimesini bendeniz bugüne kadarki tüm meallerden farklı olarak meallendirdim. Allah insanı embriyodan değil, ilgi ve alakadan, sevgiden yarattı şeklinde çevirdim. Bu çevirimde de delilim vardı, kapı gibi. O da şuydu, Kur'an'da embriyo anlamında, yani fizyonomik olarak, insan anatomisinin bir parçası olarak embriyo, yani biyolojik bir embriyodan bahseden ayetler, 4 tane yanlış hatırlamıyorsam, 4'ü de alaka gelir, alak değil. Alaka ile alak farkı budur. Dolayısıyla burada sadece alak. Ve geldiği yerde alak, embriyo anlamına gelmez. Sevgi anlamına gelir. İlgi, alaka anlamına gelir. Bunun Arap lügatlarında karşılığı da vardır aksine. Ama bu anlamda her nedense alınmamış, alınmayışı da açıklanmamış. Bu ilgi ve bağı kuran görmedim de işin ilginci. Onun için bendeniz farklı çevirdim. Umarım isabet etmişimdir. İsabet ettiğimde hala ısrarcıyım. Eski bir Diyanet İşleri Başkanı ile görüşürken, ya hocam çok güzel olmuş da bunu niye böyle çevirdin dedi. Siz dedim bunu böyle çevirdiğime 2 delil getirdim. O 2 delili çürüten bir şey söyleyin. Sustu. Merak etmek. Hıra, taharri, aramak, neyin bir sonucu? Merakın bir sonucu. Merak eden arar. Merak ilahi bir mevhibedir, vergidir. İlahi bir ikramdır. Ama biz merakları öldürürüz. Çocuğumuzun ilk katlettiğimiz yeri merakıdır, fark ediyor musunuz? Çocuklarımızdaki merak yeteneğini yok edince keşif yeteneğini de yok ediyoruz. İcat yeteneğini de yok ediyoruz. Zaten icat yeteneğini yok etmek için ayrıca icat ettiğimiz laflar var. İcat çıkarma. Oysa icat çıkar dememiz lazım. Dememiz lazım. O da ömür boyu hiç icat çıkarmıyor zaten. Ve bu toplumda hiç icat çıkmıyor. Keşif yok. Arayış yok çünkü. Arayışın olmadığı bir toplumda keşif olmaz. Merakın olmadığı bir toplumda arayış olmaz. Arayışın olmadığı bir toplumda keşif olmaz. Keşfin olmadığı bir toplumda icat olmaz. İcadın olmadığı bir yerde inkişaf olmaz. gelişme olmaz. İkramı fark etmek, el-ekrem. İlk beş ayetteki isim, iki tane isim var, Rab ve Ekrem. Allah'ın iki esması. El-ekrem, en çok ikram eden demek. İkramı fark etmektir. Niye okumak, niye ikramı fark etmektir? Çünkü okunacak şeyler ikram edilmiştir. Okunacak şeyler ikram etmiş Allah, ben de okuyayım demek ikramı fark etmektir. Okumak şükürdür dostlar. Okuyacak şeylerin var olması nimettir. Bir nimetin şükrü ise onu okumaktır. Okumak onun için şükürdür. Okumak odaklanmaktır. Karae kelimesinin kök anlamı odaklanmak. Aynı zamanda birçok kök anlamı var da bir dizi anlam. Okumak akletmektir. Halak, akletmek, ilgi kurmak yani bağ kurmak. Akıl, bağ kelimesinden türetilir, akıl. Yulara da ukal derler, deve yularına. Onu bağladığı için. Neden akla bağ demişler? İnsan duygularını bağladığı için. İnsan duygularına sen şurada otur. Seni ben yöneteceğim dediği için. Duygusunu yönettiği kadar insandır insan. Duygusu insanı yönetiyorsa yönettiği kadar da hayvandır. Çok affedersiniz. Zira limbik sistem hayvanlarla ortak olduğumuz bir alt beyindir. Unutmayın. Ve hormonlar hayvanları yönlendirir, yönetir. Hayvanları hormonlar yönetir. Güdü diyoruz ya, güdünün motoru hormonlardır. Hormonlarıyla yönetilen bir insan, hayvani tarafıyla yönetilen bir insandır. Peki hormonları ne yönetecek? Akıl. Akıl bağlayacak onları. Bağladığı zaman şehveti kendini yöneten değil, kendi şehvetini yöneten. Öyle değil mi? Öfkesi kendini yöneten, kendisi öfkesini yöneten. Korkusu kendisini yöneten, kendisi korkusunu yöneten. Görüyorsunuz değil mi? Onun için korkunuzu yönettiğiniz kadar insansınız, insanız. Korkumuz bizi yönetiyorsa başka bir şeye dönüşürüz. Öfkemiz bizi yönetiyorsa başka bir şeye dönüşürüz. Biz öfkemizi yönetiyorsak insanız. Akla onun için akıl derler, bağlayan, yöneten anlamında. Bağ kurmak. Parça bütün ilişkisini korumak, anlamak, algılamaktır okumak, okumak. Okumaktan bahsediyoruz, unutmayalım. Alakla ilgili yine. Bilgi toplamak, hakikati dermektir okumak. Okumak, bilgi toplamak, hakikati bir çiçek derer gibi dermektir. Evet, Kara'enin kök anlamlarından biri yine. Keşfetmek, allemel insane me'lem ya'lem. İnsana bilmediğini öğretti. Keşfetmek, okumanın sonuçlarından biridir. İnkişaf etmek, dağıtmak, iletmek. Kara'enin anlamlarından, kök anlamlarından biridir. Kara'e biriktirdi, biriktirdiğini topladı, topladığını bıraktı anlamına gelir. Kök anlam olarak bıraktı. Onun için bu budur. Tecdit ve inkılap etmek, yenilenmek ve devrim yapmaktır okumak. Evet, devrim kelimesinin Kur'ani olduğunu, Şuara suresinin son ayeti olduğunu bir daha hatırlatayım.